السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دیکھو بھائی میرے بازو میں بہت تکلیف ہے، میں تو جمعہ نہیں پڑھا رہا تھا. مولوی شاہد نے کہا کہ لوگ کافی اکٹھے ہو گئے ہیں تو آپ ہی آئیں. میری تاخیر کی وجہ بھی یہی ہے بھائی. تو آپ بھائیوں کی آمد کی وجہ سے پھر مجھے مجبوراً آنا پڑا، اس لیے میں نماز کے بعد نکلوں گا. ابھی سے مجھ سے مصافحہ نہ کریں، مجھے اس ہاتھ کو حرکت دینے میں کافی درد ہے، کافی عرصے سے ہے اور یہ ٹھیک بھی نہیں ہو رہا. ابھی میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اس میں مسلسل تکلیف رہی. الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. الحمد للہ الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا. واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ اس انسان کو بنانے والا ہے، ایک جسم دیا ہے، ایک روح دی ہے. جسم نظر آتا ہے، روح چھپی ہوئی. جسم کے حرکات سکنات بھی ظاہر، اس کی ضروریات خواہشات بھی ظاہر. روح کی حرکات سکنات بھی چھپی ہوئی، روح کی خواہشات ضروریات بھی چھپی ہوئی ہیں. جسم کو ضرورت نہ ملے تو وہ پریشان ہوتا ہے، بھوک لگی ہو روٹی نہ ملے پریشانی ہوتی ہے. جسم میں تکلیف آ جائے، جیسے مجھے آئی ہوئی ہے، تو پریشانی ہے. اب نہ آنے کو جی چاہتا ہے، نہ بات کرنے کو جی چاہتا ہے. تو اس پر کوئی تکلیف آئے تو بھی فوراً محسوس ہوتی، اور اس پر کوئی راحت آئے وہ بھی فوراً محسوس ہوتا. اس کے اندر کوئی خلا پیدا ہو وہ بھی فوراً محسوس ہوتا ہے. روٹی اندر نہیں گئی، بھوک لگی ہوئی ہے، پریشان ہے. پانی اندر نہیں گیا، پیاس لگی ہوئی ہے، پریشان ہے. یہ جسم کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح عطا فرمائی ہے. روح ہمارے جسم میں اصل ہے. جب یہ نکل جاتی ہے تو ہمارے سارے لیبل ہٹا دیے جاتے ہیں، نام ہٹا دیے جاتے ہیں، اور صرف میت باقی رہ جاتا ہے. میت، یہ کس کی میت ہے؟ میت کب اٹھے گی؟ جنازہ کب پڑھا جائے گا؟ پھر کوئی نہیں کہتا مولانا صاحب اور ڈاکٹر صاحب اور جنرل صاحب اور صدر صاحب. پھر سب سے یہ لقب ہٹ جاتا ہے اور ایک ہی لقب باقی رہ جاتا ہے، میت. تو جسم میں روح اصل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے روح کے اندر ایک طلب بھر دی ہے. جسم میں روٹی کی اور پانی کی طلب بھر دی، اس کے بغیر نیک و بد چل نہیں سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی روح کے اندر اپنی اور اپنی رسول کی طلب کو بھر دیا ہے. ہماری روح اللہ اور اس کے رسول کو پائے بغیر ایسے ہے جیسے بھوکا، جیسے پیاسا. اللہ اس کے رسول کا نہ ملنے والے کا حال وہ ہے جیسے بھٹکا ہوا راہی ہو، بھوک سے بھی اور پیاس سے بھی برا حال ہو. جیسے وہ ایک بدحالی کی کیفیت میں ہوتا ہے، جسے اللہ نہ ملے، جسے اللہ کا رسول نہ ملے، وہ اس سے زیادہ بدحال ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ روح کی ضروریات احساسات بڑے لطیف ہیں، وہ جلدی محسوس نہیں ہوتے. بھوک پیاس درد فوراً محسوس ہونے والی چیزیں ہیں، خوشی فوراً محسوس ہونے والی چیز ہے. لیکن روح اپنی لطافت کی وجہ سے اپنی ضروریات کے اظہار میں بھی اور اس کے پا جانے نہ پا جانے میں اس کا بہت لطیف سا اشارہ ہوتا ہے، وہ عام طور پہ لوگ محسوس نہیں کر پاتے. تو اللہ کی طلب کے بغیر انسان نامکمل، روٹی پانی کے بغیر انسانی نشو و نما رک جاتی ہے، اللہ اس کے رسول کو پائے بغیر انسانیت کی نشو و نما رک جاتی ہے. انسان روٹی نہ کھائے، پانی نہ پیے تو اس کی بڑھوتری بند. انسان کو اللہ اس کے رسول کا تعلق نہ ملے تو انسانیت کا معیار پست ہوتا چلا جاتا ہے اور انسانیت کی بڑھوتری بند ہو جاتی ہے. انسان اپنی تعداد میں بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، انسانیت اپنے عدد میں سکڑتی سمٹتی اور گھٹتی چلی جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ کو پائے بغیر دنیا کا کوئی انسان آج تک کامیاب نہ ہوا، اللہ کو کھو کر دنیا میں کوئی انسان کامیاب نہ ہوا، اللہ کو پا کر دنیا میں کوئی انسان ناکام نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں یوں ہم سے بات کرتا ہے، یبنا آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میرے بندے میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کی چیزوں میں نہ اس کی عیاشی اور بدماشی میں مت پڑ، کھیل کود میں اپنے آپ کو ضائع نہ کر، خلقتک لعبادتی، تو صرف میرے لیے ہے، فلا تلعب، مت ناچ گانے میں پڑ، مت کھیل کود میں پڑ، وتکفل تو برزق، تیری روٹی کا میں ذمہ لے چکا ہوں، وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، تیرے رزق کا میں ذمہ لے چکا ہوں، فلا تتعب، پریشان نہ ہو، تھک نہیں اور اپنے بدحال نہ ہو، تیرا رزق تیرا رب لکھ چکا ہے۔ اے ابن آدم، اے میرے بندے، تمہیں دونوں چیزیں بتا دیں، رزق تیرا میرے ذمہ، اور دنیا میں کھیل کود کے لیے تو آیا نہیں تو اب تجھے کیا کرنا ہے؟ تو کیا کہا؟ یبنا آدم اطلبنی تجدنی، روٹی میرے ذمے ہے، کھانے پینا میں دوں گا، جو طاقت پیدا ہوگی کہاں لگانی ہے، کھیل کود عیاشی میں نہیں۔ یبنا آدم اطلبنی تجدنی، میرے بندے تو میری طلب میں آ، جو میری طلب میں نکلتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے، میں اس کو مل جاتا ہوں۔ دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، من کان یرید العاجلا، جو ہم سے دنیا کا دھن دولت مانگتا ہے، عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے دو شرطیں لگائی ہیں، جو میں چاہوں گا وہ ملے گا، جس کو چاہوں گا اس کو ملے گا، ہاں جو میری طلب میں آئے گا اس کے لیے پکا وعدہ ہے، اطلبنی تجدنی، تم میری طلب میں آؤ میں تمہیں ضرور مل جاؤں گا۔ تم فیصل آباد کے بازار کمانے جا رہے ہو، پتہ نہیں تمہیں ملے یا نہ ملے، تم کالج میں پڑھنے جا رہے ہو، پتہ نہیں تم ڈگری ملے یا نہ ملے، ڈگری ملنے کے بعد پتہ نہیں تمہیں رزق ملے یا نہ ملے، لیکن دوائی کھا رہے ہو تمہیں صحت ملے یا نہ ملے، لیکن ایک تمہارے رب کا پکا وعدہ ہے، اطلبنی تجدنی، تو میری طلب میں آ، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھے مل جاؤں گا۔ ان وجدتنی وجدت کل شے، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا، وان فتنی فاتک کل شے، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو نے سب کچھ کھو دیا، وانا خیر لک من کل شے، میرے جیسا پھر کوئی ہے نہیں، هل تعلم له سمیا، ہے کوئی تیرے رب جیسا، ولم یکن له کفوا احد، ہے کوئی اس جیسا، کیوں کہ وہ قل ہو واللہ احد، وہ احد ہے، احد کیوں ہے کہ اللہ الصمد احد، جو تنہا ہو، تنہا، کسی کا محتاج نہ ہو، کوئی اس کی ضرورت نہ ہو، کوئی اس کی حاجت نہ ہو، کوئی اس کی اندر میں اٹھنے والی خواہش نہ ہو، احد احد، جو سب کے بغیر اکیلا رہ سکتا ہو، تنہا تنہا، یکتا، ایک نہیں یکتا، ایک دوسرا ہو سکتا ہے، یکتا کسے کہتے ہیں جس کا دوسرا نہ بن سکتا ہو، قل ہو واللہ احد، انہیں کہو کہ وہ یکتا ہے، احد ہے، کیوں یکتا کیوں ہے، ہم تو اکیلے گھبرا جاتے ہیں، تو کیوں نہیں گھبراتا، کہ اللہ الصمد، میں یکتا کیوں ہوں، کہ میں بے نیاز ہوں، کسی کی ضرورت کوئی نہیں، لا یسأل عما یفعل، مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، یطعم ولا یطعم، میں تمہیں کھلاتا ہوں میں خود نہیں کھاتا، کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم گمراہ ہوتے ہو، ہدایت میرے خزانوں سے آتی ہے، کلکم ظمآن الا من سقیتہ، پیاس تمہیں لگتی ہے پلاتا تمہارا اللہ ہے، کلکم جائع الا من اطعمتہ، بھوک تمہیں لگتی ہے کھلاتا تمہیں اللہ ہے، کلکم عار الا من کسوتہ، تم ننگے پیدا ہوتے ہو تمہیں اللہ پہناتا ہے، اللہ پہناوے سے پاک، اللہ کھانے سے پاک، اللہ پینے سے پاک، اللہ پیاس سے پاک، اللہ تعالیٰ بھوک سے پاک، اللہ تعالیٰ اپنے علم میں بے خطا، لا یضل ربی ولا ینسا، لہذا وہ بے نیاز ٹھہرا، احد اس لیے ہے کہ اس کو ضرورت کو نہیں، اللہ الصمد، اللہ الصمد بے نیاز، نہ آسمانوں کا محتاج، نہ بلندی کے لیے عرش کا محتاج، نہ تخت کے لیے کرسی کا محتاج، نہ سلطنت کے لیے فرشتوں کا محتاج، نہ بلندیوں کے لیے آسمانوں کا محتاج، نہ شہنشاہی کے لیے جنت اور جہنم کا محتاج، نہ اپنی کبریائی کے لیے میرے آپ کے اللہ اکبر کہنے کا محتاج، نہ اپنے سبوح اور قدوس ہونے کے لیے میری آپ کی تسبیح اور تحمید کا محتاج، نہ اپنے وہ عالی شان اور عالی صفات ہونے کے لیے ہماری ثنا اور حمد کا محتاج، اپنے معبود ہونے کے لیے فرشتوں کے سجدوں کا محتاج نہیں، میرے آپ کے سجدوں کا محتاج نہیں، اپنی کبریائی کو تسلیم کروانے کے لیے میری آپ کی تکبیر اور تحمید کا وہ محتاج کوئی نہیں۔ اللہ الصمد باقی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، سرمدی ہے، فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء ہے، جو چاہے کرے، یخلق ما یشاء، جو چاہے بنائے، یہدی من یشاء، جس کو چاہے ہدایت دے، ویضل من یشاء، جس کو چاہے گمراہ کر دے، یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے، اور یعذب من یشاء، جس کو چاہے پکڑ لے، یدخل من یشاء فی رحمت، جس کو چاہے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے، یختص برحمته من یشاء، جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دے، ویؤید بنصره من یشاء، جس کی چاہے خاص طور پہ مدد فرمائے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہی دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہی واپس لے لے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے دے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کر دے، وترزق من تشاء، جس کو چاہے رزق بڑھا دے، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا کھول دے، ویقدر، جس کا چاہے وہ تنگ کر دے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے بیٹیاں دینا شروع کر دے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹے دینا شروع کر دے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، کسی کو دونوں ہی دے دے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے بے اولاد کر دے، ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، وہی ہوا جو میرے اللہ نے چاہا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارا چاہا بھی اسی وقت ہوتا ہے جب تمہارا اللہ اوپر سے چاہ لیتا ہے، جب وہ چاہ لے اور تم بھی چاہ لو تو ہو جاتا ہے، تم نے چاہا اس نے روکا تو رک گیا، تم نے نہ چاہا اس نے چاہا تو ہو گیا، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، وہ مصیبت کو لایا تو ٹل نہ سکی، ان رزق بخیر فلا راد لفضلہ، وہ رحمت کو لایا تو کوئی روک نہ سکا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اس نے دروازے کھولے تو کوئی بند نہ کر سکا، وما یمسک، اور اس نے بند کیے، فلا مرسل لہم من بعد، تو کوئی انہیں کھلوا نہ سکا، یہ سارا نظام بحر و بر کا، زمین و آسمان کا، ذرے سے لے کر صحرا کا، اور سنگریزے سے لے کر ہمالیہ پہاڑ کا، اور ایک تنکے سے لے کر جنگلات کا، اور ایک پتنگے سے لے کر جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کا، اور یہ بلند و بالا چوٹیوں سے لے کر بلند آسمان کا، اور اوپر کرسی کا، اوپر عرش کا، لوح محفوظ کا، اور یہ چھوٹی سی کائنات سے لے کر اس بڑی کائنات کا، اور پھر یہ چھوٹی سی کائنات سے لے کر جنت جیسی لامحدود زندگی اور جہنم جیسے عذاب کے خزانوں کا، تنے تنہا وحدہ لا شریک، اللہ مالک تو ہے، محتاج کوئی نہیں، ضرورت کوئی نہیں، حاجت کوئی نہیں ہے، تم انتم الفقراء، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، اے لوگو تم فقیر اور اللہ غنی، ان یشاء یذہبکم، شاہ تم سب کو مٹا دے، ویأت بخلق جدید، تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، کو تیرے رب کے لیے مشکل کو تو کوئی نہیں ہے، کم اہلکنا من القرون من بعد نوح، دیکھتے نہیں ہو نوح کے بعد کتنی قوموں کو ہلاک کیا، وقم قسمنا من قریہ، دیکھتے نہیں ہو کتنی بستیوں کو چکی میں کے پاٹ میں پیس کے رکھ دیا، وکئی من قریتن عتت عن امر ربها ورسلہ فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا، دیکھتے نہیں ہو تیرے رب نے کتنی قوموں کو پکڑا، بستیوں کو پکڑا، شدید حساب میں، شدید عذاب میں، وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه لالیم شدید، جب تیرا رب پکڑتا ہے اس کی پکڑ بڑی زبردست ہے، پھر کوئی بچ نہیں سکتا، ان بطش ربک لشدید، انه یبدئ ویبدئ ویعید، وہی تو ہے جو زندہ بھی کرے گا موت بھی دے گا، موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ کی مشیت اور چاہت کو سارا جگ جہان مل کے نہیں روک سکتا، اور اللہ اپنے چاہوں کو وجود میں لانے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد کا ایسے سے دوستی لگاؤ، تم کن کے پیچھے بھاگتے ہو؟ بادشاہ، وہ تو تمہاری طرح روٹی کھاتے ہیں، تمہاری طرح پانی پیتے ہیں، بادشاہ ان کو تم سے زیادہ لالچ ہے، بادشاہ ان کو تم سے زیادہ خوف چھایا ہوا ہے، تم تو آسانی سے اکیلے نکل جاتے ہو اور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے پہرے ہوتے ہیں، تم کیسے پاگل ہو جو ان کمزور لوگوں سے کہتے ہو ہماری حفاظت کرو؟ یہ تو اپنی حفاظت خود نہیں کر پا رہے، آگے پیچھے ان کے کلاشن کوفے ہیں اور آگے پیچھے ان کے ٹینک چل رہے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، اوپر جہاز چل رہے ہیں، یہ دیوانے ہماری کیا حفاظت کریں گے؟ یہ تو خود محفوظ نہیں، یہ آرام کی نیند سو نہیں سکتے، ہم تو جہاں چاہیں جا کے سو جائیں، ان کے لیے کوئی 100 لوگ جاگیں تب جا کر یہ لوگ سوئیں، کئی 100 لوگ رات کو پہرہ دیں تب جا کر ان کو نیند آئے، ان کو کہہ رہے ہیں ہمیں امن کی نیند دے دو، ہمیں چین دے دو، ہمیں سکھ دے دو، ہمیں امن دے دو۔ میرے بھائیو، اپنے سے بڑے فقیر کے پاس بھی کبھی کوئی گیا؟ میں فقیر، میں اپنے سے بھی بڑے فقیر کے پاس چلا جاؤں تو مجھ سے بڑا دیوانہ کون ہوگا؟ لہذا میرا اللہ کہتا ہے ابن آدم اطلبنی تجدنی، آجا میرا بندہ مجھ سے دوستی لگا لے، میرے جیسا کوئی نہ ہوگا، تو والینی و اوالیک، تو نے سارے جہان سے دوستیاں لگا کے دیکھ لیا، سب کی آنکھوں کا پھرنا دیکھا، کور چشم دیکھے، طوطے کی آنکھیں دیکھی تم نے، اور ہر جگہ تم نے بے وفائیوں کے داغ جھیلے بھی سہی، سہے بھی سہی، تو مجھ سے کیوں نہیں دوستی لگاتا؟ ایک دفعہ تو مجھ سے دوستی لگا، میں تیرے ساتھ دوستی کا حق ادا کر کے دکھا دوں گا۔ تو صافینی و اسافی، تو نے سارے جہان سے معاملے کیے، تو کھرا بن کے چلا، وہ کھوٹے بن کے چلے، تو مخلص بن کے چلا، اور وہ دغا باز بن کے چلے، تو تم مجھ سے ذرا کھرا معاملہ کر کے دیکھ، پھر تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا کھرا معاملہ کرتا ہوں۔ تو یہ سارا جگ جہان بھول جائے گا۔ ہاں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، تو اللہ کا بن تو صحیح، بے نیاز اللہ سمت کسی چیز کا محتاج نہیں، بلندیوں کا، نہ پستیوں کا، نہ آکاش کا، نہ دھرتی کا، نہ عرش کا، نہ کرسی کا، نہ شرق کا، نہ غرب کا، نہ شمال کا، نہ جنوب کا، نہ فرشتوں کا اور نہ بندوں کا، نہ جنات کا۔ تو یا اللہ، تو سمت کیوں ہے؟ تو بے نیاز ہے کیوں؟ ہے تو بے نیاز ہے کیوں؟ کہ لم یلد ولم یولد، میں بے نیاز کیوں نہ ہوں؟ میرا اوپر نہ کوئی ماں نہ باپ، میرا نیچے نہ کوئی بیٹا نہ پوتا۔ تم تو نیاز مند اس لیے ہو کہ تم پیدا ہوتے ہو تو ماں باپ کے محتاج ہو، تمہیں پالے نہیں تو مر جاؤ، تم بوڑھے ہو جاؤ تو پھر اولاد کے محتاج ہو، تمہیں سہارا دیں تو تم مر جاؤ۔ تو تم اوپر بھی بندھے ہوئے ہو، نیچے بھی بندھے ہوئے ہو۔ اوپر تمہارا باپ دادا پر دادا، ماں نانی پر نانی، نیچے تمہارا بیٹا پوتا پر پوتا، اور نیچے تمہارا نواسا نواسی، یہ تم تو ان بندھنوں میں جکڑے ہوئے ہو۔ لم یلد ولم یولد، تمہارا اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوتا ہے۔ متخذ صاحبتا ولا ولد، نہ اس کی کوئی بیوی، نہ اس کا کوئی بیٹا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، نہ اس کے مقابل میں کوئی اور الہ ہے، نہ کوئی رب ہے، نہ کوئی معبود ہے، کوئی بھی نہیں، وہی ہے تنہ تنہا احد۔ تو جو احد بھی ہو، جو سمد بھی ہو، جو لم یلد بھی ہو، جو لم یولد بھی ہو، تو وہ یہ دعویٰ کرنے کے قابل ہے، اور اس کا دعویٰ سچا ہے، اور ہم مانے بغیر نہیں رہ سکتے، اور ماننا از بس ضروری ہے کہ جو احد ہو، جو سمد ہو، جو لم یلد ہو، جو لم یولد ہو، پھر وہ یہ دعویٰ کرے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد، میرے جیسا اور کوئی نہیں۔ تو ہم فوراً ہاتھ جوڑ کر کہیں گے یا اللہ، ہم ایمان لائے کہ واقعی تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، لم یکن لہ کفوا احد، تیرے جیسا کوئی نہیں۔ خود اللہ ہم سے پوچھتا ہے، هل تعلم لہ سمیا، کوئی ہے میرے جیسا؟ تو ہمارے نبی نے اس کا جواب دیا، اللہم انت احق من ذکر، اللہ تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، یاد تو ہی اکیلا یاد کرنے کے قابل، احق من عبد، تیرے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں، تیرے سوا کوئی یاد کرنے کے قابل نہیں، احق من ذکر، احق من عبد، وانصر من ابتغیا، تیرے سوا کوئی مددگار نہیں، وارعف من ملک، تیرے سوا کوئی مہربان نہیں، اجود من سئل، تیرے جیسا کوئی سخی نہیں، تیرے جیسا کوئی مہربان نہیں، تیرے جیسا کوئی مددگار نہیں، تیرے جیسا کوئی معبود نہیں، تیرے جیسا کوئی محبوب نہیں، جس کو یاد کریں تو تجھے، سر جھکائیں تو تیرے آگے، آہوزاریاں کریں تو تیرے آگے، پکاریں تو تجھے پکاریں، بلائیں تو تجھے پکاریں، مانگیں تو تجھ سے مانگیں، تڑپیں تو تیرے آگے، جھکیں تو تیرے آگے، اور اپنی ضدیں دکھائیں تو تیرے آگے، اس لیے کہ یا اللہ یا اللہ اجود من سئل، تیرے جیسا سخی کوئی نہیں، وہ اوسع من آتا، ہر سخی کی ایک حد ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، ایک آدمی حاتم تھا، بڑا سخی تھا، اس پر بھی ایسا وقت آ جاتا تھا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کہتا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اب تمہاری کیا خدمت کروں، تو ہر سخی کی، اور دنیا میں سب سے بڑا سخی اللہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، تو وہ خود کئی دفعہ سائل آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس کچھ، ما اجد ما احملکم علیہ، یہ تو قرآن گواہی دے رہا ہے کہ تبوک کے موقع پر صحابہ آ رہے ہیں، یا رسول اللہ کچھ مدد ہو جائے، آپ نے کہا میرے پاس کچھ نہیں دینے کو، تولوا واعینہم تفیض من الدمع، اور وہ واپس جا رہے ہیں اور وہ روتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، اور اللہ کے رسول کے پاس بھی کچھ نہیں دینے کے لیے، تو لہٰذا ہر دینے والا ایک حد پہ آ کے تھم جاتا ہے، تو میرے نبی نے کہا واوسع من اعطا، یا اللہ تو کہیں بھی نہیں کھڑا ہوتا، تو کہیں بھی نہیں تھمتا، تو کہیں بھی نہیں تھمتا، خود اللہ اپنی مثال دیتا ہے، اولکم آخرکم انسکم جنکم حیکم میتکم رتبکم یابسکم صغیرکم کبیرکم ذکرکم انثاکم، اللہ نے 12 قسمیں گنا دی، آ جاؤ، لو ان اولکم و آخرکم، اول آخر، انسکم و جنکم، انسان و جنات، حیکم و میتکم، زندہ اور مردہ، رتبکم و یابسکم، خشک و تر، آ جاؤ، اور صغیرکم و کبیرکم، چھوٹے اور بڑے، ذکرکم و انثاکم، مرد اور عورت، قدیم و جدید، اول و آخر، انسان و جنات، زندہ اور مردہ، خشک اور تر، چھوٹے اور بڑے، بوڑھے اور جوان، مرد اور عورت، ذکرکم و انثاکم، آ جاؤ، سارے کٹھے ہو جاؤ، آدم کی ساری نسل کٹھی ہو جائے، جنات کی ساری نسل کٹھی ہو جائے، بے شک فرشتوں کو نفس لگا کر ان کو بھی ساتھ کٹھا کرو، جو ہم سے کھربوں کھربوں کھربوں گنا زیادہ ہیں، تم سب مانگو، سألونی، مانگو، ایک وقت میں مانگو، اپنی زبانوں میں مانگو، اپنی بولیوں میں مانگو، عرب عربی میں، فارسی فارسی میں، اردو میں، ہندی میں، اردو میں، سندھی میں، بلوچی میں، بروہی میں، مکرانی میں، گلگتی میں، بلتتی میں، اور کوہستانی زبان میں، پنجابی میں، سرائکی میں، اور انگریزی میں، اٹالین میں، ہاؤسا میں، فرینچ میں، ساری کائنات کی مٹی زبانیں، زندہ زبانیں، آنے والی زبانیں، سب کٹھی کر کے سوال کرو، اکٹھے کرو، بیک وقت بولو، زور سے بھی بولو، آہستہ بھی بولو، اور سرگوشیوں سے بھی بولو، اور دل کے دھڑکنوں سے بھی بولو، بولنے والے ہر قسم کے ہوں، زور زور سے چلانے والے، اور درمیانی بات کرنے والے، پھر ایسا بولنے والے، پھر بڑھ بڑھانے والے، ہونٹ ہونٹوں میں بات کرنے والے، پھر ہونٹوں کو سی کر دل کی دھڑکنوں سے بولنے والے، اکٹھے بولو، تو میرا اللہ کہتا ہے میں تم سب کی پکار اکٹھے بیک وقت سن بھی لوں گا، سمجھ بھی لوں گا، اور سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد تمہارا سارا چاہا تمہیں دے بھی دوں گا، صرف نہیں تو سن لو گا، سننے سے کیا ہوا، اگر دے نہیں تو ہیں، کہ سنے گا، کیسا سنے گا، کیسا سنے گا، لا یشغلہ سمع عن سمع، زور سے بولنے والوں کی وجہ سے، آہستہ بولنے والوں سے غافل نہیں، آہستہ بولنے والوں کی وجہ سے، بڑبڑانے والوں سے غافل نہیں، سرگوشیاں کرنے والوں کی وجہ سے، دل کی دھڑکنوں میں بولنے والوں سے غافل نہیں، عربوں کی سنتے ہوئے عجم سے غافل نہیں، کالوں کی سنتے ہوئے گوروں سے غافل نہیں، جن کی سنتے ہوئے انسانوں سے غافل نہیں، کہ سب کی سنے، سب کا چاہا پورا کر دے، لا یمنعہ فضل عن فضل، تو میرے فضل کے، رحمت کے خزانے اتنے زیادہ ہیں کہ تم سب کا چاہا تمہیں پہنچا دیا جائے، تو تمہارے رب کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی، ذلکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا سچا رب اور حقیقی رب اور واحد رب اور سمد رب اور بے نیاز رب، لہذا جب وہ یہ کہتا ہے ولم یکن لہ کفوا احد، میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، تو خود ہم ایمان لائے، ہمارا نبی ہم سے پہلے کہہ گیا احق من ذکر احق من عبد، ہے ہی کوئی نہیں تیرے جیسا، ہے ہی کوئی، اوسع من اعطا انت الملک لا شریک لک، تو وہ بادشاہ ہے جس کا شریک کوئی نہیں، والفرد لا ند لک، تو وہ تنہا یکتا ہے جس کا ثانی کوئی نہیں، کل شیء ہالک الا وجہک، ہر چیز فنا ہے تیری ذات کو بقا ہے، کل ملک زائل الا ملکہ، ہر شہنشاہی مٹ جائے گی، اللہ کی شہنشاہی باقی، کل ظل قالص الا ظلہ، ہر سایہ ڈھل جائے گا، میرے رب کا سایہ ڈھلنے سے بھی پاک ہے، چڑھنے سے بھی پاک ہے، اپنی ذات میں باقی ابدی۔ واثق باللہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، جب موت نے جھٹکا دیا کہا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ ذات جس کے ملک کو زوال نہیں، اس پہ رحم فرما جس کا ملک آج چھن گیا اور چلا گیا۔ ہارون رشید احرام باندھے ہوئے حرم شریف میں یوں ہاتھ اٹھائے یا ربنا کر رہا تھا، تو سفیان ثوری نے ارشاد فرمایا انظروا الى جبار الارض کیف یتدرع الى جبار السماوات والارض، یہ زمین کے جابر کو دیکھو، اس زمین کے جابر کو دیکھو، کائنات کے اصلی جابر کے آگے کیسے ذلیل ہو رہا ہے، کیسے فقیر ہو رہا ہے، کیسے ذلیل ہو رہا ہے۔ مالدیپ سرندیپ، یہ سری لنکا کے ساتھ ایک اسلامی سلطنت ہے، 250-300 جزیروں پر مشتمل یہ ملک ہے، یہ پہلی صدی میں مسلمان ہو گیا تھا، ان کا جو دارالحکومت ہے وہ 10 میل لمبا چوڑا ایک جزیرہ ہے، باقی سارے جزیرے اس سے چھوٹے ہیں۔ پہلی صدی میں یہاں اسلام داخل ہو گیا تھا، آج تک وہاں اسلامی حکومت ہے۔ قدیم زمانے میں جب کوئی بادشاہ مر جاتا تھا تو اس کی لاش کو ایک ایک گاڑی تیار کی جاتی تھی، گاڑی، اس کو چھوٹے چھوٹے پہیے لگائے جاتے تھے، پھر اس کی میت کو اس گاڑی پر ڈال دیا جاتا، آگے گھوڑا اس کو کھینچنے والا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں لوگ بڑے بڑے بال رکھتے تھے تو اس کے سر کے بال کھول دیے جاتے تھے، اور اس کو اس گاڑی کے وہ جو ریڑی ہوتی تھی اس ریڑی کے کنارے پر اس کا سر رکھ دیا جاتا تھا، پاؤں ادھر سر کنارے پر، بال زمین پہ لٹک جاتے، آگے گھوڑا اس کو لے کے چلتا، اور پیچھے ایک ڈھول بجانے والا نکارے پہ ڈھول پہ چوٹ مارتا، نکارے پہ چوٹ مارتا، ڈم ڈم ڈم ڈم ڈم، لوگ کٹھے ہوتے، پھر کہتا لوگو لوگو دیکھو دیکھو یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جو کل تک تم پہ راج کرتا تھا، آج اس کو اپنے جسم پہ بھی راج کا حق حاصل نہ رہا، دیکھو دیکھو یہ وہی ہے، وہی ہے جس کے اشارے پر گردنیں کٹتی تھیں، آج یہ اپنے خاک آلود ہے اور اس کو اپنے حال کا کچھ پتہ کوئی نہیں ہے، یہ وہی ہے جس کا ڈنکا بجتا تھا، آج خود اس کے آج خود خود موت کے سپرد ہو کر شکست کھا کر دیکھو آج اپنی حیثیت گم کر بیٹھا ہے۔ سارے اس جزیرے میں اس کو چکر لگوا کے پھر اسے جنازہ پڑا جاتا تھا، پھر اس کو دفن کیا جاتا تھا، کہ وہ بتانے کے لیے کہ اصل دائمی ابدی حقیقی سرمدی شہنشاہ اعظم شاہان شاہ صرف اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ میرا اللہ، یہ آپ کا اللہ۔ اچھا جو اتنا سمد ہو، اتنا بے نیاز ہو، اس کو تو کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اور ہے بھی نہیں، تو اس کے باوجود وہ ہم سے کہتا ہے میرے بندے مجھ سے اب آ کے مل لینا، انی لک محب فبحق علیک کل محبا، اے میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں، تجھے میری عزت کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ اتنا بے نیاز ہو کر کہتا ہے میرے بندہ آجا تعلق بنا لے، دوستی بنا لے، میرے جیسا کوئی نہیں پائے گا۔ ہاں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، میرے جیسا قدردان تمہیں کوئی نہیں مل سکتا، ساری زندگی کے گناہوں کا ڈھیر لے کر آ، غلاظت لے کر آ، تعفن لے کر آ، شرک لے کر آؤ، قتل لے کر آؤ، زنا لے کر آؤ، چوری لے کر آؤ، رشوت لے کر آؤ، جوا لے کر آؤ، سود لے کر آؤ، شراب لے کر آؤ، ماں باپ کی نافرمانیاں لے کر آؤ، نمازوں کا چھوڑنا لے کر، روزوں کی کو چھوڑنا لے کر، زکوٰۃ حج کے چھوڑنے کو لے کر، ہر خیر کو طلاق دے کر، ہر شر سے یاری لگا کر تم نے زندگی گزاری، 60 برس، 70 برس، 100 برس، 1000 برس، 10000 برس، جب تجھے خیال آ جائے کہ اپنے اللہ سے صلح کر لوں، ایک قدم میری طرف چل کے آ، میں دوڑ کے تیری طرف آؤں گا۔ میں کہا آجا آجا، تیرے تو انتظار میں بیٹھا تھا، تیرے تو انتظار میں تھا، دروازے کھلے، توبہ کا در بھی، توبہ کا در بھی کھلا، باب التوبۃ مفتوح ما لم یغرغر، جب تک تیرے گلے کا گھنگرو نہ بولے، سانس کا تار نہ کٹے، اس وقت تک میں میرا رب آپ کا رب فرماتا ہے کہ میں تمہاری توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، اتنا بے نیاز ہو کر، اتنا رحم کرم والا ہے کہ ہم سے کہتا آؤ مجھ سے دوستی لگاؤ، اس لیے نہیں کہ اسے ضرورت ہے، اس لیے نہیں کہ اسے ضرورت ہے، یہ نہیں ہے، ہمیں نوازنا چاہتا ہے، ہمیں نوازنا چاہتا ہے۔ کہ اتنے گناہ لے کر آؤ اور توبہ کر لو، اور توبہ سچی کر لو اور پکی کر لو، پھر میں دیکھ لوں کہ تم اپنی توبہ میں پکے ہو، تو پھر میں کیا کروں گا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ ہیں، یہ کیسا معاف کرنے والا ہے، یہ کیسا درگزر کرنے والا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے نا توبہ پکی ہو گئی، تو فرشتوں سے فرماتا ہے جتنے گناہ کیے تھے وہ تو معاف تو پہلے ہی کر دیے تھے، اب ان کی جگہ اتنی نیکیاں لکھ دی جائیں۔ کمال، کیا عجیب بات! چوری کی، معاف بھی کر دیا، توبہ پکی ہو گئی، کہا چلو اب یہاں نیکی لکھ دو۔ زنا کیا، توبہ کی، معافی مل گئی، چھوڑ دیا، پاک دامن ہو گیا، دیکھ لیا میرے رب نے پکا ہے، چلو جتنی بدماشیاں کی تھی ہر ایک کے بدلے میں نیکیاں لکھ دی جائیں۔ ایسا کوئی کہاں سے لائے گا بھائی؟ تو میرے بھائیو، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، دل کی دنیا نہ اجاڑو، تمہارے چمن کا پھول ٹوٹ جائے تمہاری ہائے نکلتی ہے۔ ایک درخت مرجھا جائے زمیندار کا، اس کی ہائے نکلتی ہے۔ میرا تایا مرحوم تھا، اس کو درختوں سے، باغات سے پیار تھا۔ وہ کوئی اس کی نظر پڑ جائے صحیح کہ کسی نے اس کے شیشم، نہ وہ پھلدار اور نہ اس پر کوئی دانا نہ مٹر، کوئی ایک شاخ بھی توڑ لیتا تھا تو مار مار مار اس کا برا حال کر دیتا۔ کہتا میں نے خون سے سینچا ہے، تو ہے کون اس کی شاخ کو توڑنے والا؟ اچھا، باہر شاخ بھی ٹوٹے تو طبیعت خراب، پھول مرجھائے تو طبیعت خراب، یہ دل کی دنیا کو مرجھائے کتنا زمانہ ہو چکا ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، خزاں کی وجہ سے ٹھٹھرنے لگیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ دھوپ نکال، یا اللہ دھوپ نکال، خزاں نے برباد کر دیا۔ کبھی اندر بھی دیکھا ہے میرے بھائیو، دل کی دنیا پہ خزاں کو چھائے ہوئے کتنا زمانہ گزر چکا ہے۔ تو بھائیو، اپنے اللہ سے جی لگا لو، اپنے اللہ سے تعلق بناؤ۔ آسان ہے، پچھلی پہ توبہ کرو، اگلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے پر گزارو۔ اللہ نے ایک ہی تو حبیب بنایا، ایک ہی تو محبوب بنایا۔ اور دیکھو، میری پسند میرے معیار کی، آپ کی پسند آپ کے معیار کی، ایک بادشاہ کی پسند بادشاہ کے معیار کی، ایک پوری دنیا کے بادشاہ کی پسند سلیمان علیہ السلام کی پسند ان کے معیار کی ہوگی۔ اللہ نے سب سے بڑی حکومت دی تو ان کے معیار اپنے لحاظ سے۔ یہ سوچو کہ اللہ کی ذات کی نہ تو کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، تو اللہ کے معیار کی بھی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ تو اللہ نے اپنے معیار کو سامنے رکھ کر ایک حبیب بنایا، تو وہ کیسا ہوگا؟ میرا معیار میرے حساب سے، بادشاہ کا بادشاہ کے حساب سے، سلیمان علیہ السلام کا اپنے حساب سے، اللہ کو سوچو، وہ تو تصور میں تو آتا نہیں، تخیل میں سماتا نہیں، خیالات کی دنیا میں آتا نہیں، وہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، جو اول ابتدا سے پاک، جو آخر انتہا سے پاک، جو بلندیوں میں اتنا بلند کہ اس کے اوپر کوئی نہیں۔ تو جب وہ کوئی معیار اس نے بنایا ہوگا، تو وہ معیار کیسا ہوگا؟ اللہ نے کائنات میں ایک حبیب بنایا اور اس معیار کا بنایا، تو کیسا حبیب بنایا ہوگا؟ اس دنیا کی بہار 63 سال ہے، بس 63 سال اور 4 دن، جو پیدائش سے لے کر ہمارے نبی کی وفات تک، اس کائنات کا سب سے خوبصورت دور، سب سے حسین دور، سب سے جمیل دور۔ ساری کائنات جب اپنے پورا حسن لے کر باہر آئی تھی، وہ صرف 12 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تھا، 571 عیسوی سے لے کر وہ آپ کے 63 سال 4 دن پورے ہونے تک، اس دنیا میں سے جب آپ نے پردہ فرمایا ہے، تو بہاریں بھی روٹھ گئی ہیں، وہ بہاروں کی بقایا جات رہ گئیں، اصل بہار چلی گئی۔ تو جس رب نے ساری کائنات میں سے ایک کو چھانٹا، پھر اسے اپنا حبیب بنایا۔ حبیب کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو، حبیب حب سے ہے، حب دانے کو کہتے ہیں، دانے کی صفت یہ ہے کہ جتنا کاشت کرو اتنا بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ تو حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، کوئی حد نہ ہو۔ پھر اللہ اس کو اپنی پسند سے بنایا ہو اور اپنے سامنے کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود کی قسمیں کھائی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے پیدائش ان کائنات، آدم نہیں، کائنات کی پیدائش سے بھی 2000 سال قبل، کہیں 1000 تھا، کہیں 2000، اور پیدائش کائنات کو سائنسی تحقیقات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 15 ارب سال ہوئے جب دھماکہ ہوا تھا، بگ بینگ۔ اس سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، ابھی تو آدم بھی نہیں آئے نا، آدم چھوڑ، نہ زمین نہ آسمان، نہ زمین نہ آسمان، اور میرے اللہ نے کہا تو آدم کہاں سے آئیں گے؟ تو میرے اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو آدم، آدم نے آنا ہے بڑے ابھی کروڑوں سال اربوں سال کے بعد آدم علیہ السلام نے آنا ہے. تو انکا کاف ضمیر یہ بتا رہی کہ جس کی قسم اٹھائی جا رہی وہ سامنے کھڑا ہوا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہتا انہو لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی وہ میرا رسول ہے، وہ وہ ابھی آیا نہیں، آئے گا وہ. اللہ تعالیٰ کا انکا، انکا تو، انکا آپ، انکا تم، یا ان کاف کے تین لفظ ہیں، کاف کے تین لفظ ہیں تو تم آپ. تو یہ اردو میں تو تم آپ تینوں اس وقت بولے جاتے ہیں جب اگلا سامنے ہو. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے. ابھی نہ شریعت آئی، نہ قرآن اترا، نہ دین آیا، نہ اسلام آیا، اور اللہ پہلے گواہی دے رہا علی صراط مستقیم، تو سیدھے راستے پر ہے. کیا بات، کیا خوبصورت انداز ہے میرے اللہ کا، ہاں اپنے نبی کی عظمتوں کو بلند کرنے کے لیے کیا خوبصورت انداز ہے. تو بھائیو اللہ سے دوستی لگانی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلو، اپنے سانچے توڑ دو. ہندی، سندھی، پنجابی، بلوچی، بروہی، یہ سارے سانچے توڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلو ڈھلو ڈھلو. اس کے بغیر آج تک کوئی اللہ کو نہیں پا سکتا. اللہ کو پانے کا یہی ایک راستہ ہے. لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک، اے میرے حبیب اعلان کر دو، ساری دنیا کے انسانوں کو بتا دو کہ اللہ تک پہنچنے کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، سارے دروازے اوپر تالے لگ چکے ہیں، سارے پل توڑ دیے گئے ہیں، اب ایک راستہ، ایک دروازہ، ایک پل باقی ہے کہ وہ تیری غلامی کے سانچے میں ڈھل کے آ جائیں، تو بس ہم ان کے اور وہ ہمارے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ ساری آیات میرے محبوب کو نکھار کر سامنے لا رہی، اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چلو، ورنہ منزل نہیں ملے گی. آخرت کی گھاٹیاں پرپیچ، خطرناک چڑھائی، اونچی، اندھیر نگری ہے، یہاں سے روشنی لے کر جانا ہوگا، یہاں سے نور لے کر جانا ہوگا. جو مان گئے، جو غلام محمد بن گئے، غلام رسول بن گئے، غلام نبی بن گئے، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز العظیم. آج دیکھو غلامان رسول، آج نبی کی بیٹیوں کو دیکھو، آج نبی کی امت کو دیکھو، ماننے والے ان کے آگے نور، ان کے دائیں نور، ان کے بائیں نور، ان کے اوپر نور، ان کو چاروں طرف سے نور نے گھیرا ہوا ہے، اور وہ بڑی عزت سے جا رہے ہیں، اور آگے فرشتہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ بشراکم الیوم، آج کے دن کی بشارت ہو، آج کے دن کی مبارک ہو. کیا کیا جنات تجری من تحتها الانہار، وہ گھر جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ گھر جسے اللہ نے نور کی تجلیوں سے سنوارا سجایا، وہ گھر جس میں اللہ نے دودھ کی نہروں کو بہایا، وہ گھر جس میں اللہ نے شفاف پانی کی نہروں کو چلایا، وہ گھر جس میں اللہ نے شراب کی موجوں کو اٹھایا، وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی نہروں کو چلایا، مکھی کے پیٹ سے نہ نکالا، شراب کو کشید کر کے نہ چلایا، پانی کو زمین سے نہ نکالا، دودھ کو تھنوں سے نہ نکالا، اپنی امر کن سے، اپنی قدرت کے کامل خزانوں سے دودھ کو بہایا، پانی کو بہایا، شہد شراب کو بہایا. وہ گھر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اینٹ سونے کی بنائی، ایک چاندی کی بنائی، اور وہ گھر جس میں اللہ نے ایک اینٹ موتی کی لگائی، ایک یاقوت کی لگائی، ایک زمرد کی لگائی، اور وہ گھر جس میں اللہ نے مشک کو گارا بنایا، زعفران کو گھاس بنایا، موتیوں کی سڑکوں کو بنایا، یاقوت کی سڑکوں کو بنایا، زمرد کی سڑکوں کو بنایا. وہ گھر پھر جس سے اللہ نے اپنے عرش کی چھت بنا کر، اپنے عرش کو چھت بنا کر ان کے گھروں کو حسین و جمیل چھت عطا فرمائی. جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے. آیاؤ، آج غلامی کے بدلے میں آزادی مل رہی ہے. اس لیے میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو سر کا تاج بناؤ، گلے کا ہار بناؤ، ہاتھوں کی گجرے بناؤ، پاؤں کی پازیب بناؤ، اللہ کی قسم سج جاؤ گے، سج جاؤ گے، اللہ کو بڑے پیارے لگو گے. ان لوگوں کی نظروں میں جشنے کا فکر چھوڑ دو، انہوں نے اللہ کو نہیں بخشا تمہیں کہاں بخشیں گے, نبیوں کو نہیں بخشا تمہیں کہاں بخشیں گے. اللہ لوگوں کی نظروں میں جشن کا خیال چھوڑ دو, اللہ کو پسند آنے کا چکر سوچو. ایک لڑکی کو دلہن بنا رہے, وہ بن گئی سج گئی تو اس کی سہیلیاں کہنے لگیں بڑی اچھی لگ رہی ہو, بڑی پیاری لگ رہی ہو, تو وہ رونے لگی. اس نے کہا تمہاری نظروں میں جچ جانے سے میرا کام نہیں بنے گا, میں جس کے گھر جا رہی ہوں اس کو پسند آئی تو پھر میرا کام بنے گا. او سنو سنو, میں ایک ہی بات سالوں سے سنا رہا ہوں, میرے مضمون ختم ہو گئے ہیں. ایک ہی فریاد ہے میری, ایک ہی فریاد ہے, اللہ کے دربار میں پسند ہونے کی سر تدبیر سوچو, اللہ سے صلح کرو. اللہ کے دربار میں پسند آنے کا کوئی سامان سوچو, چونکہ لوگوں کی آہ واہ سے ہمارا کچھ نہیں بنے گا, ان کی آہیں ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی, ان کی واہ ہمیں کچھ اٹھا نہیں سکتی. اللہ کو پسند آئیں گے تو ہمارا کام بنے گا, اور اللہ نے ناپسند کر دیا تو پھر کیا ہوا, کیا ہوا اگر لوگوں نے سر جھکائے اور لوگوں نے ہاتھ اٹھائے سلام کو اور لوگوں نے عرشی فرشی سلام کیے تو کیا ہوا, اگر اللہ کی نظروں میں ہی گر گئے تو کیا کما کے لے گئے. اس لیے میرے بھائیو, میرے بھائیو, اپنے اللہ سے صلح کر لو. اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سے ہو گئی, اور پاک گھر میں جا کر اللہ تمہیں ٹھکانہ دے دے گا, تمہاری عزتوں کی تکمیل ہو جائے گی. کیا کمال کی بات ہے, بڑے زمانے کے بعد ایک حدیث یاد آئی, اللہ خط لکھے گا, سن رہے ہو, جنت کی لذتوں سے بڑھ جائے گی یہ لذت جب اللہ تمہارے نام خط لکھے گا. یہاں کے خط تو اب ڈاک بڑھ گئی ہے نا, تو خط دیکھتے سر میں درد ہوتا ہے, اسے پڑھنا پڑے گا. کوئی ایک دو خط ہوں جب ڈھیر لگ جاتے ہیں تو مصیبت نظر آتی, اب ایک ایک کو پڑھو. اچھا اچھا, جنت کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تمہیں خط لکھے گا. اور کیا لکھے گا اوپر, جیسے ہم کہتے ہیں نا محترم جناب مولوی صاحب, محترم جناب ڈاکٹر صاحب, تو میرا اللہ لکھے گا محترم جناب عزیز الرحیم صاحب. سمجھو, من العزیز الرحیم الى العزیز الرحیم, یہ خط ہے عزت دار رحم والی ذات کی طرف سے اس بندے کے نام, جس بندے کو بھی اب ہم نے عزیز اور رحیم کا خطاب دے دیا ہے. یہ خط تمہیں جنت بھی بھلا دے گا. تو بھائیو آؤ, اللہ سے دوستی کر لیں, نفس و شیطان کی رسیاں کاٹ دو, یہ زنجیریں اپنی پھینک دو اتار کے, اللہ اس کے رسول کی غلامی کا توق پہن لو. میرے رب قسم دونوں جہانوں کی عزت اس میں ہے. تو نیت کرتے ہو, سارے بھائی نیت کرتے ہو, تو پچھلی پر توبہ تو کرو. ٹھیک ہے, توبہ کرتے ہو کہ نہیں, تو ایک دفعہ تو کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہہ دو اللہ سے یا اللہ معاف کر دے میری توبہ, کہہ دو کہہ دو, ڈرو نہیں. قبولیت کی گھڑیاں ہیں, جمعے کا وقت ہے, مانگ لو اللہ سے, پچھلی پہ توبہ کرو, اگلی پہ ہمت کرو, اور اللہ کی راہوں میں پھر کر, تبلیغ میں پھر کر, اپنی توبہ کو پکا کرو, اوروں سے توبہ کرواؤ, کہ ہماری دوہری ذمہ داری ہے اپنی ذات سے کرنا, اوروں کو تیار کرنا. اللہ ہم کو عمل کی توفیق. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام, اللهم لك الحمد كما أنت أهله, فصل على محمد كما أنت أهله, وافعل بنا ما أنت أهله, إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. رب عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم, ونعوذ بك من شر ما تعلم, ونستغفرك من كل ما تعلم. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما, ہمیں اپنی محبت عطا فرما, ہمیں اپنا تعلق عطا فرما, اپنی ذات صفات پر یقین کامل عطا فرما, اپنے محبوب کی محبت عطا فرما, اپنے دین سے قرآن سے مساجد سے محبت عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگی سے نافرمانی کو نکال دے, نافرمانیوں کی نفرت پیدا فرما. یا اللہ پوری امت کو ہدایت کامل عطا فرما, ساری دنیا کے کفر کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما دے، جن کے مقدر میں نہیں ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے، یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی ہر ضرورت کو پورا فرما، اپنے رحم فضل کرم کی بارش فرما، یا اللہ تو بے نیاز ہم ضرورت مند، تو غنی ہم محتاج، تو صمد ہم سائل، قدم قدم پہ تیری رحمت کے محتاج، تیری ہر ہر نعمت کے محتاج، یا اللہ تو اپنے فضل سے احسان سے پورے ملک پر اپنے رحم فضل کی بارش فرما، اپنے رحم کرم کی بارش فرما، اور یا اللہ تو اپنی مدد اور نصرت کو بھی شامل حال فرما، جتنے بھائی آئے ہیں سب کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، موذی امراض میں لوگ یا اللہ مبتلا ہیں انہیں اپنے فضل سے صحت عطا فرما، جو یا اللہ جو تنگیوں میں تنگ دستیوں میں گھر گئے ہیں انہیں یا اللہ آزادیاں عطا فرما، یا اللہ جو ہم میں آگے چلے گئے ان کی قبریں نور سے بھر دے، جو زندہ ہیں ہمیں اس کی تیاری کرنے والا بنا دے، اور ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ، ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم، راستہ بنا دیں، راستہ بنا دیں۔ اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت حمد و نعت نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں، اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس، رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشاط آباد فیصل آباد، فون نمبر 0333 6525 370۔